الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خداوند منان جل جلاله و عم نواله به همه اندازه شکر و سپاس، حمد و ثنا که آیه ذات برای وقتی جنده لایق و شایسته دیسته و به همه حد و حسابی که ذات مقدس باری تعالی جل شانه با حمد و ثنایا چه بنده جانبا راضی بی و خوشنود بی ای حمد و صفاس ما ای لحظه تا و در تمام لحظات زندگی بجا یاریم. و بهترین ادای شکر و حمد برای بنده اعتراف ناتوانی از ادای حق حمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. درود وسلام بتعداد تمام ذرات كائنات عالم، به روح و روان سید الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه و آله و صحبه بعدد کل ذره الف الف مره، که به وسیله آیه وجود گرامی عالم از تاریکی های گوناگون نجات پیدا کو و به شاهراه نور و هدایت گامزن بو خداوند متعال جل شانه انعام بی پایانی که به ما در این جامعه و مدرسه دینی یک باری دیگر توفیق فراهم فرمائیم که ما و شما در این مقام مقدس در جلوی کتاب مقدسی به نام صحیح بخاری به عنوان افتتاح مدرسه جامعة الحرمین الشریفین و مدرسه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها قرار بگیریم، و هدف فقط افتتاح دروس مدرسه با عالی ترین کتابی که بعد از قرآن عظیم از دیدگاه علمای اسلام تشخیص دیگه بودتا قرآن عظیم آران مقام احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگیم، و در میان کتب احادیث ذخیره فراوان در دنیا جمهور رأی مطابق این کتاب از اهمیت بسیار بالای برخوردار است، لذا دروس هر مدرسه ای که بودا دوره سال وانگ بی شایسته این که با این کتاب آغاز کنگ بی، و به منظور تبرک و کسب برکت تاکه من سال درسی آغاز و ای ادامه و اختتام به خیر و برکت بی، دعای افتتاحیه که بعد از قرائت اولین حدیث یک کتاب صورت گیری که امید اجابت الله ذوالجلال بارگاه صد در صد موجود ہیں، لذا ای اهمیت شایسته اعتنا و توجه مسلمین بخصوص طلاب و علماء. عوام الناس اگر زیاد به ای اهمیت متوجه نه، تغافل و تجاهل عارفانه علما یا تنبلی و کوتاهی طلاب مدرسه بخصوص که یک دو نفر توار جنگو برای قرائت قرآن معلومو که چی وحدی طالب علمان هم به ای اهمیتا و به ای روز و ای جلسه معنویتا متوجه نه، یا مدرسانی که مدرسه مدرسن تو در این روچا با اهتمام در حضور به این جلسه یا کوتاهی چنان بودتا بدون عذرا، این نشانگر آینی یا تعمدی تجاهل یا بی قدر و قیمتی علی اعظم الله علم حدیث ہیں و افتتاح ہے، یک کار عظیمی ہے کہ در طول یک سال تحصیلی باید آیا با استعانت از خدای ذوالجلال و تضرع به بارگاه الهی باید آغاز کنه. صالحین همیشه در مجالس دعا یا اهتمام داشته، بعضی بزرگان که در وقتی منزلہ بطور معمول روزانه حصه ای از کلام الله مجیدش به تنهایی تلاوت فرمایند و آخری روزی که قرآن عظیم تلاوت به خاتمه رسگ روز بتا انلوغان تا معمول تلاوت آیانی که باره بعضی روچی تا یک ختم قرآنی از آیا خود امام بخاری رحمت الله علیه ای بارہ نوشته اش که رمضان مبارک ماه تراویح نمازان تها امامتی فرمائیں و قرآن عظیم تلاوت فرمائیں، حافظ کل قرآن عظیم، ولی تراویح نمازان تها بخاطر سہولت عموم الناس مقتدیان هر رکعتی تا 20 آیتا گشتری تلاوت نفرما. نماز تراویح عاشقه که تمام بود حد اقل با یک نفری از دوستان به نماز نفلا جدا وقت مشغول بود و قرآن پاکی تا صبح تلاوت فرمایی نماز تا. و رمضان مبارک روچان تا دوبارہ قرآن عظیم یک تلاوت شروع کو تا قبل از افطار قرآن عظیمی ختم فرمان. و بعضی بزرگانی کرامت آمیزین تلاوت تا حد بیان کنه بتا که روچی تا 7 بار قرآن عظیمش ختم فرمان. در هر حال ای واجهانی که تلاوت کلام الله مجید شکتا و وقتی که ختم روز شکتا و تی لوگان تها خانیان و منزلان تها و تی لوگی مردما اطرافیانش برای مجلس ختم دعوت داتا جمع شکتا گا که ای وقتی دعا مستجابه و تی جان و اولاد و فرزند و متعلقین اهل خانه و منزل آن دعوت داده گن و جمع کرده گن که قرآن پاک مروچی من ختم کنو و تی اما راتب و وظیفه مطابقا که طبق معمول ما همیشه قرآن وانا مروچی آئی ختم روچی بعد از 2 روز 3 روز 4 روز 10 روز 7 هرچی آن معمول بودا و تی لوگ مردمش جمع کرده گن و دعای ختم تا آنش ختم قرآن شریک فرمانده. همین ترتیبا احادیث قرائت و آنی وانگاران مخصوصا کتابی مثل صحیح بخاری افتتاح و اختتام دعای مقبولیت یقینی گرچه کم کم در افتتاح که زیاد اهمیتی دیگ نبی ولی ختم بخاری نام سرا هم چکا پاکستان رسمه که به سیرت النبی علیہ السلام نام سرا عنوانی برقرار کنن که پلانجا سیرت النبی عنوان چرا واضحی ولی معمولا کسی بودا بنندی پیغمبر علیہ السلام سیرت یک کلمه بیان نبیوتی سیاسی حبران مطرح با و یک واضح انجام گیری. متاسفانہ ہم چو احساس بھی کہ میں ملک تاہم کی نعمت الہی کے عطا کے نگبتا در مسیر و تی اہدافا علا اہداف چ اندازہ الہیہ و چنچو غیر الہیہ در رجب ایام آخر سالہ تا شعبانه جلسه های ختم بخاری نام سرا گرلوی، ولی کمتر شما گندی که جای بخاری شریف حدیث وانگوی تو ختم کنگوی. سخنران و واعظان پادیان و تی فضل و کمال سخنوری و سخنرانی پیشداران، زیاد زیاد مسلمانان یک تجمعی ابهت شاد ظاهر بی با بزرگان گذشته چی تشریفات و ایفمی رسوم و مراسم ترویجا بیشتر آیان به تضرع الله در ابتدای کارا برای دریافت توفیق از جانب الله جل شانه مشغول بوده و در انتهای هم برای ادای شکر الهی و دعا، دعای مقبولیت و دعای فزیرش به دربار الله جل شانه اشتغالش پیدا بوده. اگر تغافل و تجاهل از ایپیمین جلسات شرکتا بنابر تنبلی و عدم توجه بیشی محرومیت نشانیه، الله تعالی جل شانه جو محرومیتا و دی بارگاه حفاظت بفرمانی. مروچی توفیق الله تعالی ما را شما را عطا فرمانتا که کتاب بخاری جلوا زانو بجنه و مدرسه با ای درس حوزه علمیه و جامعه الحرمین مدرسه خدیجه الکبرى رضی الله عنها با قرائت اولین باب و اولین حدیث ای کتاب مبارک آغاز بکنه. ولی قبل از قرائت حدیثا چند نقطه طرف توجه ضروریه. و آن نکات و تذکران به این قرارم که اولی مطلب که برای طلاب دوره حدیثا مخصوصا قابل توجه و اعتنائیم آشین که مروچی شما تنها صحیح بخاری ابتداء نکنگی، بلکه سال تحصیلی دوره حدیث شما ابتدا کنگی. چه کلمه دوره حدیث باید ذهنان تحت تداعی بیوی که اس سالا چکاری انجام گرگی. و دوره حدیث به چه معنا و آی دارای چه خصوصیاتی؟ طالب علم وقتی که دوره حدیث وانی جستی کنن چی وانگه ایشی دوره حدیث وانگه. این لفظ دوره وقت نشان دهنده ایشی که طالب علم ای سال تحصیل و درس وانگ متفاوت با سالهای قبلی. و دارای ویژگی ها و خصوصیات اساسی و مهم. که کلمه دوره متوجه کن طالب علما که این سالتها غیر از حدیث شریف دیگه هیچ فنی کتاب وانگ نبی. و در این سال تحصیلی طالب علم حدیث دورائی که و یہ شغل و عمل مهم احادیث شریفه دوران و تکرار مرتب ای صباح و بیگاه شغل مشغول بوگ با حدیث شریف و اشی سر کی مزنی سعادت اهل الحدیث هم و اهل النبی، چار فرمانی که صاحبان حدیث، علماء حدیث، طلاب حدیث، کسانی که با حدیث نبوی یا سرکار شاه آیا در واقع جزء اهل و عیال نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم. برنامه درس نظامی که مولانا نظام الدین رحمت الله علیه آئیه اساس کرتا سالانی تقسیم تا و هر سالی تا چه کتابی وانک بی بی ای برنامه درس نظامی آخری سال تعلیم و تحصیل و بعد از اشیه وانگا درس نظامی نصاب و برنامه درسی برای شما کامل بود انشاءاللہ. ثانیان این نقطه قابل توجه این که در سالهای تحصیلی قبلی از دوره اعدادی، مقدمات، سطوح و موقوف علیه و اول خارج شما هر زنگی تها یک کتابی یک فنی وانتا، یعنی هر زنگی تها یک مختلفین جداگانه درسی دیگوتا از همه علوم متداولهی که برنامه تا پیشبینی بودگه. به طور مثال در یک زنگی یا صرفی کتابی وانگ بودتا، دیگر زنگی یا نحوی وانگ بودتا، دیگری یا تفسیر وانگ بودتا، دیگری یا حدیث وانگ بودتا، فقه وانگ بودتا، منطق و فلسفه زنگان تا وانی نگوتا گا. ولی ای سال که دوره حدیث آئی نامی بجز علم حدیث نبوی شریف هیچ علم دیگری و هیچ فنی از فنون دیگر تدریس کنگ نبی. اس معلوم بھی که تا الان چه ای سالا قبل آ چیزی که شما وانت آیا آلات آله و وسائلت زرائعت ای سال آ چیزی که شما وانی آ مقصود تمام وسائل گذشته ای چندین سال گذشته فنون و علوم مختلف توانه دلتا به منزله آله و اسباب و وسائلیتن که شما به همین ساله درسا دور حدیثه که مقصود از تمام سالهای تحصیلی بعد و اشیا سر ببیت و موفق بود و آمادهی پیدای که شما در سالهای قبلی برای همین ساله. یه سال چوبی مقصد و مقاصد طرفا دروتی تحصیل توجه کنگی ادا ای شبه پیدا مبی که چه حدیث مقام قرآن مجید مقام قرآن عظیم و بالاتر شی بدون تردید و بدون شک قطعی چیزی که قرآن مجید مقام بالاتر و مقصد اصلی مسلمان فهم قرآن عظیم، ولی قرآن پاک فهمگ بدون حدیثا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا و تشریحی که نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید فرمائنتا بغیر حضرت تشریحات و توضیحات و تعلیمات قرآن فهمت غیر ممکن. و از رسول پاک علیہ السلام وظائف مهمه قرآن مجید چندین جا اعلان فرمانتا که یعلمهم الكتاب والحکمه. نبی علیہ السلام وظیفه اهم اشیه که وطی امتا بندگان خدایا رب العالمین جل شانه و عز برهانه بنده و مخلوقا کتاب الله قرآن عظیم و حکمت و دانائی تعلیم بدن. بس رسول پاک علیہ السلام بعثت و رسالت مقصد اصلی قرآن پاک تفسیر بالقول و بالفعل. حضرت علیہ السلام باوتی گفتار و گهربار باوتی عمل و فعل و کردار قرآن مجید مفهوم محقق فرمائن تا کہ قرآن سرا چطو عمل کنگلوٹی و قرآن عظیم مفهوم چین ای معنا چین ای هدف چین. نقطه بعدی قابل توجه بحث اسناد و سند حدیث این که اولی کاری که انسان در قرائت حدیث که شینک آ حدیثا با این سند وانی جایگاه سند در علم حدیث برای شما نباد مخفی بی که پی سرهم موقوف علیه تا اشی سره حتما بحثی اشاره بودتا. امام مسلم رحمت الله علیه بابی عنوان فرمانتا ہوتی صحیح تا کہ باب بیان ان الاسناد من الدین. ای باب ترجمه انشی ترجمه الباب یہ باب یعنی در بیان این مطلب ہے کہ حدیث مسند واناک با سند زاناک ای جزو دین ہے. حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قول نقل کنک بتا کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر سند مبتی ہر کسا ہر چیک در لٹتا گا گوشتا گا. سند مانائشی ان کے یہ متنی حدیث کے وانگ بھی چه رسول پاک علیہ السلام میں زبان مبارک شیا کیا اشکتا کجا صحابی ایا نقل کنگی و چه صحابیا کجا تابعیا و چه تابعیا کجا تبع تابعیا ہمیں پہ امتاب ما برسی یا از ای دیمائی طرف وانو وقتی کہ حدیث وانی قبلا عنوان کن که چیزی که من به عنوان متن حدیث وانگو لوتون بانو من آیات چه فلان شیخ حدیث آوتی اشکتا آیات چه فلانی آیات چه فلانی تا به رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو وصل بی متصل بی. و هیچ علمی از علوم دنیا دارای ای پایا و رتبہ نبوتا چیزا تا که با ای اہتمام برای ای سلسلے سندہ تلاش و محنت کنگ بی و اسماء الرجال فنی جدائیں تأسیس بی کہ ہمارے رجال ان افرادی شخصانی کی حدیثا نقل کنان در یک سندی اور یعنی حیثیت چی ہیں آنی حافظہ چی اندازہ بوتا آنی تقوی چی اندازہ بوتا آنی خدای بندگی حیثیت چی بودا، آن دقت و سقاحت اعتماد بر آیانی قولا در میان علمای حدیث در امت اسلام چه اندازه بودا، فهم و ذکاوت و حفظ و یادداشت چه اندازه بودا، ای خصوصیت هیچ علمی یا جز علم حدیث حاصل نهیم. قدیمان هر محدثی که حدیثی بیان کتا، احادیثی بیان کتا، ایا چه وقت وقتی شیخا بگره تا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسامی بیان کتا، اشی نام بتا سند یا اسناد حدیث به مشایخ کبارا، نو متن حدیث قرآت بتا. آدور هم آدوری بتا که کتب حدیث به این صورتا مطبوع و چاپ شده در دسترس نبتا. محدثی در یک شهر وارد بتا معروفی، مردمان شوق پیدا بتا که آئی احادیث یاد بگرن، کتاب های حدیث به صورت متداول چاپ نبوتگا، عالم در جایگاه قرار گرفت، هزارانی انسان ای مجلس واز تا و مجلس حدیث تا جمع بوتگا. واقعات عدیده موجودن که آزمانه کنن بلندگو هستا، ای عظیم جمعیتان تا 4000 نفر 5000 نفر جمع بو حال رسے کہ ایک محدثی هذا حدیث بیان کا، با قلم و دوات از زمانہ ابتدائی وسائل تحریر لوازم التحریرہ و کاغذات جمع بتا، و ہم چکا نماز تہا بلندگو قدیمہ نبوتا جمعیت کے باز بتا، امام تکبیر گوشتا پشتا مکبرہ هر صف یا هر صف در میان آواز تکبیر انتقال داتا و گشتگشون تا پشت مردمان بشکنه. حدیث تدریس هم به همین صورت به سبب کثرت جمعیت انجام گرفت. یکی از محدثین در دوران خلافت مامون الرشید فرزند هارون الرشید بغداد وارد بود، چنانچه تقاضا بود که حدیث درسی بده، ایواجا آماده بود، نخلستان یتها جمعیت و اندازه زیاده و خود خلیفه وقت مامون هم در عجل سیا قلم به دست کاغذ به دست برای کسب نوشتن حدیث آماده یا. خلافت اسلامی مشرق تا مغرب شمال تا جنوب آ وقت اصطلاح مطابق امیر المومنین آ جلسه تهاوت حاضره، جزت شاگردان و مستمعین و گجدار وقانه، و برای صدای محدث آواز رسی نگا و احادیث الفاظ صحیح صحیح اشکنائی نگو نویسائی نگا، وشنک مچانی که یہ نخلستان تها چوه چوبتا گتا کون پتا، برا مولنا و همه کسانی که به منزله مکبران تن آواز برسینا منتقل کرن جمعیت انتهایا، همی چوچوی مچان سراشان مشتن که راحت بننده، و محدث صدا و آوازش به جمعیت رسین و آیان نوشت. حد اقل جلسات محدثین و شوق فراگیری علم حدیث در میان مردم آروچی به اندازه ایت که حد اقل جمعیتان 3000، 4000، 5000، 10000 نفر جمعیت حاضر بود برای نوشتن حدیث. اما الله عزوجلال برای مسلمین و انسانان بندیان و تی عموماً و تی نعمتان روز بروز فراوان فرمائیں. در ای باب که ما شما صحبت کنگیم کتابها تعلیف بودتا. محدثانی جمع کتبی احادیث و آنی حافظانی توگا محفوظ شده این احادیث آنی ای فیضا به امت منتقل کو. هر یک محدثی 500,000 حدیث حافظ، 600,000 حدیث حافظ و بیش ازشی محدثانی بودتگان که تمام احادیث ذخیره‌ای که در دنیا بودتا آن حافظ بودتگان و پمشا در اصطلاح علم حدیث آنی لقب حاکم. حاکم همه محدثه بشن همه محدثه لقب دیان که آیی ذخیره حدیث تا یک حدیثی چه آیی دست در نرفته پاک آیی حافظ حفظ بودتگان. حافظ الحدیث حد اقل همه کسی شو باشته که 100,000 حدیث، 100,000 حدیث با سنده اسناده چه وقت بگیره تا پیغمبر علیه السلام با متن و سند حافظ بود. میشمه یک قرن اخیر تا حضرت مولانا عبدالله درخواستی رحمت الله علیه که پاکستانی زندگی کو و از لحاظ قومیت بلوچی یک وجه حافظ القرآن والحدیث ہوتا. ان کسی ہوتا کہ سی جزء کلام اللہ مجید ہوتا حافظتا محفوظ ہوتا بلطف الہی و ہم کسی ہوتا کہ 100,000 حدیث با سند چوات بگیرے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہوتا. و ای پیمی وجودی که با قرآن حفظا و حدیث شریف حفظا 100,000 حدیث با اسامی اجله محدثینی که چنان آن حدیث هر یک حدیثی متن نقل بودتا بیما کنگ بودتا آیا هیچ آفتی تهدید نکن. معروفه که ای واجه یک شب یہ مسافرت بعد از یک تقریر کی جائے سخنرانی انجام دا روستائی تہا سوار اسپگاری بھی تو رو کتی منطقہ برو مبتدعین و بریلویان فرقے دشمنہ آئیے آئی راہ بندہ و ایری کی جنگ واجہا تسواریا و پیش دو کل تا اسلحه با این سینه هدف گره که تو ما را مزمت کنه و ما را رد بکنه می اقیدیان شرک و بدعت بشه. و این واجه که مشاهده کن که اطرف دست کلت زده ایر کتا که فشاری دن تو تیر در میه تو منع بلگی فرمانی الله اکبر تیر کسر پی چو پدا پپو کیه دولا گردگی دولا چو آواز پادان ہما دیما دور کبی ہر تیر ایک آیش نوزا شلیک بکنن ایوازه چی اللہ اکبر آتیر ہما دیما بشه یک درو کوکی چو برزا کپا گئیم یک تیر یک تپنگی یک ترتیبی کبی یک اصابت بکنن تا اینکه شان تیران تمام ہوگا. و ایشی از معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم این امت در میان اسلامی خدمات و علم دین برکات و علمای کرامات رسول پاک صلی الله علیه وسلم معجزات فرتوش. به هر حال حافظ الحدیث ای پیمین شخصی بشن و حجت حاکم حجت درمیانی حیثیتی و حاکم همه کسی که تمام ذخیره احادیث را حفظ کن. وقتی که علمای ای احادیث مدون بودن به شکل کتاب تصنیف و تالیف بودن و سنده هم نویسل بودن، هر یک حدیثی سند جداگانه مکتوب و کتابانی تا و کتاب هم به کثرت چاپ بودن و در دسترس قرار گرفتن. این دوره بعد اساتید و محدثین و دی سندان تا و دی مشهوری اسانی دا یا چاپ شده اسانی دا بیان فرمایند. یعنی شی نیاز نبود که سند از اول تا آخر تا رسول پاک صلی الله علیه وسلم قرائت کنه تا همه جایی که مطبوع و معروف بود و سندش رسیم تا می اکابر گذشتنی مشایخ که الله جل شانو آنا جزای خیر عطا بفرمائنی و تی سندان هم معمولا تا حضرت امام شاه ولی الله گوهر هند حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه معمولا بیان فرمائنی پچی که در بلاد هند شبه قاره که ما و شما هم همانی سفره عظیم و شان و رنگین ریزخار و ریزچین و جمعی استفاده کنو که و می سلسله سند هم به علمای هند شبه قاره هم متصل بی که مروچی در جهان اسلام ای سعادت هیچ کشوری تها و هیچ کسی دیگر جز همایانی که چه علماء هند استفاده اشکتا حاصل نہیں. حتی در حرمین الشریفین که مروچی مرکز اسلام جامعات و مراکز تعلیم و دانشگاه موجود ہیں، اما دانشگاهان رنگ دانشگاه دولتی ہیں، اگر چانتا علوم اسلامی واند بھی ولی درسهای منتخبی اگر حدیث وانگ بھی کلیت الحدیث دانشکده حدیث تو کا یک چیزهای منتخبی ہیں چه تو چی نہیں ہیں چه دا چودا روانی نگبان چند سال تا و همی پر مثلا دانشکده دعوت و تبلیغ و کلیت الفقه هر یکی و ترشته وانگی به صورت دانشگاهی که مروچ رواج ہیں از چند دانشکده یک دانشگاه به اصطلاح ترکیب دیگی. علم حدیث مظلومیت در ای کشورهای عظیم اسلامی به جز هندوستان و پاکستان و روچی که چه هندوستان جدا بودا به اندازه اینکه تحصیل کرده های لیسانس و فوق لیسانس در علوم دینی یا علوم اسلامی چکی جامعیان مخصوصا در حرمین الشریفین که عمره و حجان موقعی بلاد اسلامی علماء جمعه تحصیل کرده این افرادی که حتی مشغول هم بکار شاغل هم آیا در تلاش هم مسجد النبی علیه السلام تا مسجد الحرام تا که منی پینه طالب علمی گیرش بیه که چه آیه ذریعه آیان و تی روایت حدیثا مفتخر بکنن با اسناد حدیثا متصلین چه وقت تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و اشیا من هم تحدیثا للنعمت و هم برای مقام و عظمت سلسله علم حدیثی به خصوص که چه شبه قاره هندا به دنیا شنیدتا ضروری زانو کو بیان بکنم که چه ای حقیره در مدینه طیبه بارها بار همی پیمی تحصیل کرده، یعنی که حتی در مسجد النبی علیه السلام موظفت و دا کار کنن دو کتاب خانه عظیم در مسجد النبی علیه السلام موجوده، یکی در باب سیدنا عمر ابن الخطاب و یکی در باب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما. باب سیدنا عثمان بن عفان مکتبه مکتبت المخطوطات ہیں، تمام کتابانی که چیوه دی به خط تا نویسه دو تقیب به چاپ نرسته گن و در ذخیره هم و آدگه کتاب خانه که در کنار باب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ در مدینه طیبه، ای علاوه بر آد کتاب خانه عظیمیه که قدیما مشهور بوده به نام مکتبتو مکتبه حکمت عارف یا عارف حکمت، که هنو مکتبه ملک عبدالعزیز نام سرات جاهی تغییر کو و جاهی قدیمی خراب و تخریب و در قبله مسجد نبی علیه السلام همو در قسمت غربی مسجد نبوی شریفه فاصله سرا توسعه حرم خاطره تجدید بنا بودتا و دار المطالعه عمومیه لایبریری عمومیه بودا که هزاران کتاب ذخیره این مرتبه من دار المطالعه حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باب که اهم دار المطالعه مسجد النبی تا کسی ماخذی یا داشت کنگی گئی کتابی دستر سجی مطالعه کن مده حاضر بودتون مسئول این مکتبه من قبلا دیستگا کوچکین کتابی درباره تاریخ مدینه منوره من دستا دیستی وشتی که این کتاب من مکتبه تو کنیستی مکتبه مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار المطالعه نیستی یہ کئی تعلیف ہیں من کتاب کے پیش گوشتی عجیب ہیں کہ یہ کتاب مؤلفا مدنی ہے صاحب مدینہ ساکنی ہے ولی یہ کتاب کوچکی با یہ حجم کوچکنی ہے اگر اجازہ بدے یہ کتاب آتی من یہ نسخے برای کتاب خانہ کتو کپی گرو ویشی تا استبعادی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقتی کہ بسرہ رفت مردم بسرہ هزاران تعداد جمع بودتن که ما چطور حدیث گوش داریم این وقتی انگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مودانا محاسنا رشانا تاکنا کبت گیا جوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ قبول فرمائی و گوشتی که یا اهل البصرہ من جوان ہوں و شمیتا مزم مزمی مشایخ علماء محدثین موجود ہیں و من ذخیره حدیثی که الله من عطا فرمانتا از آیاما مروچی شمعی جلسه تا فقط همه حدیثان بیان کنون که آنی راوی تمام بسری هم ولی شما آن نزانه که چی باید همه حدیثان همه برای شما بیان کنون که آنی روایت کنون محدثین بسری هم و شما مردم بسری ولی چشان آیا شما اینگه چی حدیثان بی علمی و سپس شروع کو اما احادیث اسنادا بیان کنگا سندانی بیان کنگا که آم مجمع عام و خاص علماء و غیر علماء متحیر بودتا مقصود علماء که زن تشکشا مشایخ بسره هم ولی ما چه آنی روایاتا بی خبری یک شخصی چه بخارا و عجمی ملکیا ای اینقدر تسلط بر احادیث ها که میں شهر محدثین راویان حدیث روایتانی زیاد حفظ و ما چنان بی خبر و بی آگاهی من چند بار جز کتن بازی بی بزرگوارانا مثلا ما فوق لیسانس وانتا جامعه اسلامی مدینه منوره شما گرا اصرار چین که چمن لجه حدیث روایت کنه اوشی که به خاطر همین اسناد اکمان شما این مرتبه من مکتبه مکت المکرمه معروف در همه ساختمانی همه جاگاهی که ساختمان در جایگاه مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا بود در حضرت جای ولادتا و نامی تابلوی نوشته مکتبت و مکت المکرمه یعنی دار المطالعین مکه مکرمه. من وارد بودم و در برای حقیقتا به بهانه ایشی که حضرت مولد شریک تها جای ولادت اما تبرکن و در وارد بودم چندین بر عنوان بهانه مطالعه رفته بود و کتابون چارتا که نقاط مختلفه بترون. رمضان مبارک بعد از ظهر یا رئیسی مکتبه یا حد من اتابه چارگتو همچود کپسرن دا سلامی دا و جسی کو که اندکم اجازات فی الحدیث منگو الحمدللہ هل تجیزنی من بشکر لا الا ان تقرع علیه تا زمانه که تو موانه من دیما و ما اتمنان پیدا مگنو که ترا گو حدیثا ممارست و نسبت حاصله امکان نی که من تر اجازه روات بدون چیت جانب بگم و رو من این دین جای میزی پشتا پذیرایی کتی قهوه گو خرمای رمضان مبارکا اب دل قضیه ایشی غیر رمضان شلی بخاری شریفی چه قفصی دریاب یارتی سنن ابن ماجی یا موطع امام مالکی یا چه هر یکی یا چند چند حدیث قرآت کو و من هم برای حدیث قرآت کو و اجازه روایت هنده منگوش که مدینه منوره تا فلانی یا چند نفر نامن گبتا که آیا هم اجازه گبتا چه من روایت فی الحدیث مسئول نبی علیه السلام تها گوشتی که او شاندرو من انبرسان اختش نام گرگه و من وقت مولود بدر گوشتی بدر شهر که من ایدا بودتوم و به اعتبار سکونت بدری یوم و ایدا من موظفم و بخش بعد از ظهر تا شب مسئولیت کتاب خانه اداره کنگه منیگه بخش صحبه کسی دیگری بعد از دریافت اجازه اصراری کو که من کتابی و تی مشایخ روایت نویسه گو تی زندگی نامه و هم من بتون بنویسون ای تا تو تی زندگی نامه خلاصه براما بنویس ای کار دوستان انجام دا و با آجی دسینه دیتا جوست کتر من که شما من گشتی مطلبا که این چو اصرار رو ها یک سال مدینه منوره یکی حضرت مولانا ارشد مدنی مدز اللهو حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت الله علیه کسر امراد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فرزند ما کنار بکنار مشتگتی سالم بن المهدی نامی طالب علم فارغ التحصیل جامعه اسلامیه یواجه جس پرس کی تجربیات اصراری کو کمنا حدیث کتابی گونه چند حدیث منا درس بده قرائت بکن یا من قرائت کنم منا اجازه بده اوازه تواضع شاد هر تفرار را گوشتی نه مولانا عاشق الهی رحمت الله علیه زندگی مدینه منوره گوشتی پانا گمایی برو بعض مصر بود اصرار زیاد آباد آوازه من معرفی کو من اشاره کو من مفتزه مگن من کجا و ای جایگاه کجا به هر حال آوازه اظهار لطف کو شخصیتا آوازه من جز کو تو کجا ننده من گوش که من جا مشخص نیم بزن که جاگاه جستگم من فلان جا من زود درگی جی من نلوتون که ادا و تا در جایگاه علماء قرار بدهم من ادا کوچکترین حقیقترین زائریون بنوان زیارت و عرض سلام حضرت بارگاه و ادای نماز در مسجد نبی علیہ السلام حضر بدهم ظهر نماز آرن من جایگاه ربتهم و تی اللباس من تبدیل بتهم فاق جاها کلاهی من سر کو خط خطی چادر کی من سر و تی دور داد حرم ربتهم ولی جو ینده یا بنده است یه مردی هم برای شفاعت کنسر مغرب بین مغرب و عشاء شوهاز جایی من درگه به همی حالتا شناسایی کنم و یک تعدادی کتبی همراه دن تو از معاجم و مسانید و صحاح این احادیثی و دا قراعت کتن یا سماع کتن و اجازه یه این تمام برکت همه علمای شبه قاره هنده که آنی سند همچون که همه نگوش بشتیم ما دانشگاه هونته لیسانس فوق لیسانس در علوم اسلامی گرفته ولی پانه ما احادیث سندی نه قال النبی صلی الله علیه وسلم فوقی صحابی شروع بی ان انس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سند مسلسل که ما وصل بکنی سند ما را در روایت با رسول الله صلی الله علیه وسلم نیه ما همی افتخار دنبالا ترگینو شهاز کنی لذا اشیه بزانی که میشم سندان در حدیث متصل بان به حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه بچی که بلاد هند تها هیچ فرقینی حتی بریلوی و بدتیا هم اگر حدیثی وانتگی شوانن تو ای سند بیان کنن تا امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه اگر غیر مقلد و معروف به نام اهل حدیث ها ملکا که من روچو میشه ملکا کم کم دیگه نامی مثل اینکه مذهبان یه رشکتا سلفی نام و ای اصطلاح قرآن عظیم اولین بار برای فرعون و فرعونیان سلف اطلاق دا و جعلناهم سلفا و مثلا للآخرین زا سلفی حنفی برابر نبی کلمه سلفی به فرعون و فرعون جماعت هم اطلاق دا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه نوشته که من نامه نوشته به تمام فرقه ها در هندوستان به بریلویان به اهل حدیثان به دیگه فرقه هایی که به هر نامی بوده شما وقتی حدیثی سنده برامه بنویسی تا ما چنان استناد بکنی و بچاری که شما چه کجا رواد کنی با چه اسناد رواد کنی فرمانی که تمام آبودی سندان نوشته رح داتا چارتا آنی مدار این مرحله تا حضرت امام ولی الله دلوی رحمت الله بس اهل سنت اهل بدعات اهل حدیث غیر مقلد یه هر فرقه دیگره سند شیخ الحدیث رحمت الله علیه قول مطابقه به حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه وسلم نظام می سند هم و ای حقیر سند هم که بنائیم که انشاءالله با توفیق الهی بخاری شریف و شما با هم دیگر بوانی انشاءالله دارای سی قسمتی سی قطعی سند اولی از ای حقیره تا حضرت امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه دومی حصه از حضرت شاه ولی الله وجود مبارکه تا حضرت امام بخاری رحمت الله علیه سومی حصه چه امام بخاری رحمت الله علیه بگره تا وجود نازنین سید المرسلین امام الاولین والآخرین صلی الله علیه و علی آله و علی جمیع الانبیاء و المرسلین امام بخاری و ای کتاب حالات در درسها آینده وانگ با وقت ابتدای ظهر تقریبا شروع بتا داخل 11 و 20 ظهر داخلی بید نزا فقط برای قرائت حدیثا در ای جلسه و سند آوتی برای شما که مکتوبی هم ها طائف شده ها در اختیار شما قرار دیگه بی من اوانو اوتی سند ابتدای سند منی بخاری شریف شیخ هنگام موجود و زنده این الله تعالی طول عمر عطا فرمانی. مشایخ شما زانی که مختلفه عن اقسام، شیخ اجازات، شیخ قراءات، شیخ سما، این مباحث امام بخاری در بحث حدیث کتاب العلم تاجر تلن. مشایخ اجازت الحمدلله زیادا، مشایخ سما هم، اما شیخی که بخاری شریف من از اول تا آخر و اکثرا در تمام سال تحصیلی در میان شرکا با ای حقیر قراءتا بخاری شریف من ونتب و شیخ سما کتا، حضرت مولانا شیخ محمد اسفندیار خان قدس الله العلی، آواجه شیخ حضرت شیخ خان بهادر، من نزانو کی واجه از حیاتین یا فوتون تا، بعضی بندیان الله تعالی عمر طولانی دا، شاه ولی الله یک دل سندی هستن غیر از سندی که قرائت بی که نزدیکترین سند ایبا رسول خدا صلی الله علیه وسلم، آس سند تو که سه شیخ معمر نام موجوده که یکی چه آب مشایخا 300 سال 300 خورده سال عمر و دو نفر دیگر حدود 140 خورده سال عمر. حضرت شیخ خان بهادر شیخ، شیخ امام عبدالرحمن امروهی رحمت الله علیه، آواجه شیخ شیخ احمد حسن امروهی رحمت الله علیه و ای واجه شیخ حضرت امام قدوه قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دار العلوم دیوند و همه پیما آیه شریک امور دینی حضرت قطب الوقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه، یعنی آ حضرت شیخ امروهی دوم چی هر دنی واجه بخاری شریفا نقل فرمانی رواد و ای دوی بزرگوارا حضرت نانوتوی و حضرت گنگوهی رحمت الله علیهما حدیثا چه حضرت مولانا شاه عبدالغنی دهلوی رحمت الله علیه و ایا چه حضرت شیخ مولانا محمد اسحاق دهلوی رحمه الله و حضرت مولانا محمد اسحاق چه حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه، حضرت شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چوتی والد بزرگوار حضرت امام شاه ولی الله بن عبدالرحیم رحمهم الله دهلوی نقل فرمان. حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه سند ای فرزند بزرگوار حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله اجالت النافعیتها و همی پیم شاه عبدالغنی علیان علجنیتها نیسگوتا و مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه فدات و دی سند تا و دا یعنی الجنی تکمیلی کتابی نشتی و دا ذکری فرمان تا شاه ولی الله رحمت الله علیه روایت تقریبا با تعبیر اخباری که امام بخاری بحث کنه شمس را حدثنا اخبرنا این زیکا یک امام ولی الله دهلوی رحمت الله علیه سند تا آخرا بی کیفیت من قرائت کنون با حدیثا و دعای بی بسم الله الرحمن الرحیم قال الامام ولی الله احمد بن عبد الرحیم الدهلوی اخبرنا الشیخ ابو طاهر محمد بن ابراهیم الکردی في الأصل والمدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ شهاب الدين أبي الفاضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مزفر بن محمد بن داود الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح ابن بشر الفربري قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد الذي تقول وخير مما نقول نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عزمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توازن السماوات والأرضين وما في علمك عدد جواهر أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك حميد مجيد وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك ما سألك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء لنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأوصال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم، اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم، اللهم سهل علينا كل عسير، اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم. يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من ليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير، إنك على كل شيء قدير. فروردگارا میں افتتاحا قبول بفرمائیں و آئیے عاقبتا بخیر بفرمائیں. اے خدا میں سال تحصیلیا در ای حوزہ و ای جامعیا و در ہر دو مدرسیا مدرسے خاہران و برادرانا، اے اللہ ای افتتاحا و اختتام بخیر بفرمائیں. ہما بین کے تو مروچی در ای ساتھ مارا ای کتاب عظیم الشان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشتگین در این کتاب حدیث پاکیه قراءت ذریعه یا افتتاح این مدرسه دروس توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ در طول ای سال تحصیلیا مارا موانگ آوانی نگا موفق و معید بفرمائیں، مارا با جدیت و با بحمراه علم توفیق عمل درس تدریس وانگ آوانی نگ توفیقا بصورت مستمر و متوالی عنایت بفرمائیں. و اے اللہ ہمارا در اس سال ہم مثل سالہائے گزشتہ یہ کتاب و تمام دروس مدرسے تدریس میں از کتب حدیث و کتب تفسیر فقہ و سائر فنون بنحو احسن اے اللہ وانگ وانگ توفیق مرحمت بفرمائیں. و اے اللہ ہمارا اخلاص و توفیق عمل صالح عطا بفرمائیں، مارا جزء بندگان مقبول قرار بدے، خدایا مارا جزء طلاب و علماء ربانی قرار بدے. اے خدا مارا با اخلاص وانگ وانگ و عمل کنگ توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ در ای عملہ صالحین و سائر اعمال صالحہ اعمال دین دنیا میں موانع دست اندازانا موجانا اثر راہ ما اثر راہ حرکت ما در ای مسیر و مرتب فرمائیں. و اے اللہ تمام زمین های خیرہ و توفیقاتا برای ما در ای امر و تمام امورا فراہم بفرمائیں. اے اللہ میں مشکلات آسان بفرمائیں. اے خدا میں علماء میں طلابا حفاظت بفرمائیں، مارا حفاظت بفرمائیں، تمام مدارس حفاظت بفرمائیں، تمام معاہد و مراکز و جامعات دینیہ محفوظ بدار. اے اللہ چ شر اشرارا چ دشمنان اسلام شر و فتنیا، اے خدا مارا میں امور دین دنیایا و مدارس امورا اے اللہ حفاظت بفرمائیں. اسباب توفیقا برائے ما چوتی غیبا اے اللہ فراہم بفرمائیں، موانع مشکلات رفع بفرمائیں، مارا وتی حمایت و وتی پشتیبانی نعمت شامل حال قرار بده. اے اللہ میں اس سال تحصیلیہ سال بابرکت و با خیر و سلامت و عافیت بکا و میں مدرسین و طلاب و مسلمین حاضر در ای جمعہ و ہر دو جمعہ قہرانی و برادرانی در ای دو مدرسیہ اے اللہ چہر آفت و بلاہا تمام اہل اسلام حفاظت بفرمائیں، اہل شر شر دعا جندان بر بگردیں، اسلام در تمام عالم عزیز سربلند سرخ رو قرار بدے، کفر بدعت شرک سرنگون و منکوب و روسیہ سرنگون قرار بدے. اے اللہ وتی قرآن و نبی پاک اے حدیث قرآن و سنت بیرقا اے اللہ در عالم سراسر دنیا سربلند بفرمائیں، دنیا نشیب و فرازتہ اے اللہ اے بیرقا بے اعتزاز در بیار، و اے اللہ کفر و شرک بدعات گناہ و معصیت پرچمی چسکنک بتا آئیہ سرنگون نابود بفرمائیں. اے اللہ دشمنان اسلام و قابل ہدایت نہا آنا حلاک و تباہ و نابود بفرمائیں، آنی کے تدین خدمت کرنا اے اللہ از آن شر و مارا درست سنا چا آن شر و فتنہ حفاظت بفرمائیں. اے اللہ علماء و طلاب مسلمانانی کے در خدمت علماء و طلاب قرار گرتے ہیں آن محبت آن دلتا مدارس محبت آن حفاظت بفرمائیں مارا درست سنا. اے اللہ کی حفظ و امانہ شامل حال ما قرار بدے، عموم مدارس و مراکز دینی و مساجدہ حفاظت بفرمائیں، چ تمام بدی ارادیاں چ تمام ترفندہ چ تمام مکرہ چ تمام حیلیاں اے اللہ حیلہ گرانی تو بہتر زانان مکر حیلیاں مارا نگہداری بکاوانی حیلیاں مکرانہ در حق میں امور دین دنیا خنسا بفرمائیں. اے اللہ میں مشکلانہ آسان بفرمائیں، میں پریشانیاں رفع بفرمائیں، میں بیماریانہ شفا بدے، میں بیمار و مریضان صحت و عافیت عطا بفرمائیں. اے خدا ہر مسلمانی در ہر کجا مریض ہیں آئیے سلامت عطا بفرمائیں. شیخ محمد عمر نقشبندیہ در زہدان آئیے خبر بیماری زیب کو شمار سے اے اللہ ای عزیزہ و تمام مسلمانانا تمام بیمارانا از علماء و از عموم الناس و از تمام مسلمین جنین و مردینانا اے اللہ شفای عاجل و عافیت کامل عطا بکرمائیں. اے اللہ بی اولادانا اولاد صالح عطا بکرمائیں، خدایا میں فرزندانا صالح بفرمائیں. اے اللہ بی اولادان اولاد صالح عنایت بفرمائیں. اے اللہ تنگ دستانہ رزق حلال رزق فراخ عطا فرمائیں، بیکار و کسبانہ کاسبی حلال عطا فرمائیں. اے اللہ صاحب مشکلان مشکلانہ آسان فرمائیں، اسیران دربند آزادی نصیب فرمائیں، مخصوصاً علماء کے بخاطر دین در زندان بسر برا اے اللہ آزاد فرمائیں. اے اللہ آنے کے در جہان کفر و اسلام ہر کجا در زندانہ بسر برا گا از اہل اسلام آن مظلومہ آنا چھ ظالمانی چنگالا آزاد بکنو، آنا چھ زندانہ آزادی عطا فرمائیں، خدایا ہمارا رزق حلال عطا فرمائیں. اے اللہ میں جامعہ میں مملکتا میں شہر و رستا و مناطق اے اللہ تمام مسلمین رزق حلال نصیب فرمائیں، میں نظام اقتصادی کشوریہ اے اللہ نظام حلال فرمائیں، چھ حرام و سودا اے اللہ ہمارا حفاظت فرمائیں، سود نظام اقتصاد چمے کشورہ تمام کشورہ اسلامیہ برچیدہ بفرمائیں. اے اللہ نظام اقتصادی مسلمین عالمہ نظام اقتصادی حلال قرار بدے. اے اللہ مدارسہ مخصوصاً کی مدرسہ و تمام مدارسہ ترقی روز افسون عطا بفرمائیں، وہی مدرسہ چشمہ فیاض علوم اسلامی علوم قرآن علوم سنت قرار بدے، مسلمانان قلوبہ برائی مدرسہ تا داخلہ گرے گا درس وانا گا امداد و کمک رسانیہ ہر نوع نیازہائے مدرسہ برا وردہ کھنے گا متوجہ و منقلب فرمائیں. اے اللہ کسانے کے در ای مدرسہ از روز اول تا مروجی آن وجودی مالا جانا دعائے خیرہ خیر خواہیہ وتی ہمرہ داریہ وتی مشورہ صحیح و سالمہ سرمایہ گزاری کتا اے اللہ عنا نعم البدل اجر مضاعف عطا فرمائیں، و ہمارا آیانہ چہر رنج و بلا مصیبت و فتنہ حفاظت فرمائیں. اے خدا یہ ہر دو جمع حاضرین کے مروچی حاضر ہوتے گا برائے امید اجابت دعا ہر کسا ہر پیمی آرزوی مقصدی مشروع و جائزی ان کے قلب تہا داشتہ و حسن تھی. اے اللہ ارادی صالحین ہے انی ارادیانا صالحین برا وردہ بفرمائیں، درستانی مرادانا پورا بکا، درستانی دعایانا مقبول بفرمائیں، اے خدا این دعای دربارہ قبولیت درجہ عطا بفرمائیں، میں مسئولانا نسبت بما مہربان بکن، ان طلبان تا یک جانبی ہوتی روح و حیبتہ پیدا بکن، کہ جتو در ہر امرہ ما آیاں بترسیں، مارا ہم ہوتی خشیت و خوف و ہوتی برحضری از ہوتی گرفت عذاب، اے اللہ مارا عطا بفرمائیں، مارا ہمیشہ نسبت بوتی عظمت و قدرت و گرفتہ بر حضر بدار، چ گناہ ہمارا مجتنب بفرمائیں، ہمارا دوری نصیب بفرمائیں، و اے اللہ میں مسئولانہ از جانب دیگر رافت و رحمت اسلامی عطا بفرمائیں، و برائے امتا ملتا تمام سربراہان کشورہایا، اے اللہ نسبت امت اسلامہ خدمات شائستہ ارائہ دے گے توفیق عطا بفرمائیں، آیانی کی شائستگی ہے سربراہی مسلمانانا در دنیا در ہر کجا دنیا ندارا، اے خدا آیانا سرنگون بفرمائیں، آن جہاد صالحین سربراہ مسلمانانا نصیب بفرمائیں، اے خدا میں مسئولین خدمت گزارا توفیق مزید خدمت عطا بفرمائیں، میں مملکتا تمام ممالک اسلامی تا امنیتا حاکمیت عطا بفرمائیں، اے خدا جنگ و اختلاف و درگیری و خون ریزی و قتل و غارتانا اے اللہ برچیدہ بفرمائیں، خدایا مواد مخدرہ مسکراتا منکراتا گناہا معاصیہ چمے جامعیاں پاک سازی بفرمائیں، میں پیر جمانہ اے اللہ علم قرآن و علم سنت نصیب بفرمائیں، قرآن وانگے یاد کرے شوق مارا عطا بفرمائیں، اے خدا میں آفرزندان کے تو قرآن نعمت حفظ و علم قرآن مارا آئین عطا کتا مارا برآئی فہم کامل صحیح واری سر عمل کرنے کے توفیق عطا بفرمائیں، اے خدا مدارس دینیہ در ہمہ جا ترقی بدے وسعت عطا بفرمائیں، اے خدا یہ شہر و یہ شہر داخلہ و یہ اطراف مدارسہ وابستہ بھی یہ جامعہ و غیر وابستہ بھی یہ جامعہ کہ ادھا خالصانہ دین ہے خدمت بھی قرآن تعلیم بھی، اے اللہ ترقی و وسعت عطا فرمائیں، امکانات و اسباب اے اللہ ہر کجا کہا فراہم بفرمائیں، موانع و مشکلات چمے راہ سرا دور بفرمائیں، اے خدا میں مہمات و دین دنیا کفایت بفرمائیں، ہر خیری کے تئی بیت طائفین و مسجد الحرام مسلم و مسجد النبی علیہ السلام نماز گزاران و نبی پاک علیہ السلام مسلمین چتو تقاضا کتو تقاضا کرنے گا، اے اللہ ما ہم چتو لوٹو کے مارا عطا فرمائیں، آن صالحین دعائیں تا ہمارا شاہی شریک قرار بدے، آیانا میں اس دعائیں تا شریک قرار بدے، اے اللہ رمضان و زشے ازما قبول بفرمائیں، و اے رمضان میں عمران آخری رمضان قرار نہ دے، رمضان ہائے آئندے متوالی زیادہ ہمارا نصیب بفرمائیں، خدا رمضانہ برما دوبارہ بر بگردیں، اے اللہ قدردانی توفیق و عبادت سعادت ہمارا نصیب بفرمائیں، خدایا یہ اشہر اشہر حج ایام حج حرمین شریفین زیارت در موسم حج و در عمریان مواسم، اے اللہ ہمارا نصیب بفرمائیں، حج مبرور و مقبول مارا تمام مسلمین و عمر مقبولہ و زیارت مقبولہ نصیب بفرمائیں، خدا و محبت و نبی پاک علیہ السلام محبت انبیاء صالحین مقربین و تمام بندگان نیک محبت میں رگ و پے تھا میں خون بہما جاری بفرمائیں، برقرار فرمائیں مارا جز اولیاء و صالحین و مقربین قرار بدے، خدایا چہر نقمتا عذاب و شرمندگی دنیا و آخرت خزی دنیا عذاب و آخرت مارا حفاظت کرنا، مارا با صحت و سلامت و تندرستی و توفیق طاعت عمرهای طولانی عطا بفرمائیں، موت وقت شہادتین میں زباران سرا جاری بفرمائیں، اے اللہ چاہ عذاب قبر و سختی سکرات موت ہمارا محفوظ بدار، ہمارا بھی حساب کتاب جنت داخل بفرمائیں، اے اللہ عذاب جہنم ہمارا حفاظت بفرمائیں، میں اموات و مردگانا میں پدران و مادرانا مرتگی و میں مشائخ و استاذانہ علوم اسلامیے و علوم معرفت و علوم باطن و علوم دین دنیا اے رہنما و استاد و مشائخ اس دنیا رفتگم مورد مغفرتش قرار بدے، اے خدا علماء اسلام و در تمام نقاط دنیا حفاظت بفرمائیں، مخصوصا برائے اشاع علم برائے تعلیم علم طلاب علوم دینیہ، اے اللہ جوخ در جوخ بسوئے علماء ربانی رهنمایی بفرماین، ساق بده و آراج علما ما را آیان بهرهای کامل عطا بفرماین و در این مسیر علما در ایصال تحصیلی ای الله و در آینده ما را می طلابا مدرسینا مدرساتا و طلاب و طالباتا مدارس ای الله حفاظت بفرماین، جهر گزند براه ما را محفوظ بدار، ما را صحت و سلامتا همیشه همراه بفرماین. ای الله چه آفات و بلیات ارضی و سماوی ما را محفوظ بدار. ای الله ما را جنت الفردوس داخل بفرماین بعد مرگا روز قیامتا می نام اعمالا به دستهای راست ما را عطا بفرماین. ای خدا الله می حساب و حساب یسیر و آسانی قرار بده. خدایا ما را بی محاسبه بوتی رحمت و فضل و کرما بوتی جنتا داخل بفرماین، بوتی عذابا فتنهای دنیایا و عذاب آخرتا ما را در امان بدار. می زندگی احباب دوستانی که در امور دین دنیا با ما همکاری و همگامیش داشته و دارا و می محبتا بخاطر تو قلوب تا دارا در امور دین با ما همگام و همکارا. ای الله ما را آیانا چهر آفت بلاها محفوظ بدار. می گوان اولادا صالح بکا، مرا چه فتنیا نگهداری بکا، می دشمنانا نسبت به ما ناموفق بکا. آمین. مقاصد سوء در حق ما ای خدا با خاک یکسان بفرمائیں. ای الله می دوست احبابا و دیندارانا نسبت به می حالتا ای اللہ انچی حالات خوبی می سر عبیار کے تماما شاد بفرمائیں. و ای اللہ می احباب دوستانی و می حق دارانی کچھ دنیا رفتگا آنی خبرانا منور بکا، آنا مارا آنا روز قیامتا جزو سرخرو و سر افرازی روحا قرار بدے و می نام اعمالا بدست راس عطا بفرمائیں. خدا ہر خیری کے تی علم موجود ما با ای محتاج مارا عطا بفرمائیں، ہر شر کے تی علم تاہم موجود مارا از آئی حفاظت بفرمائیں. ای لحظات تا ہر خیری کے تو از آسمان ها بزمین نازل فرمائیں تا از صحت و سلامت و عفت و پاک دامونی فراخی رزق کوا عزت و آبرو و حیثیت و توفیق صالحات مارا از آئی بہترین بحریا عطا بفرمائیں. ہر شر کے تو نازل فرمائیں تا از آسمان بزمین از بیماری ها امراض فتنها بلیات مسائب زلازل بلاول فحشا گناه معصیت، اے اللہ مارا و تمام مسلمین از آنها حفاظت فرمائیں. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله، نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.